juroom ñetti mbokk yu bokk ne bi ne doom ak juróom benni bokk bu ndeeg baay mbaabaay asmaha sittatun maqaamu sudusin ummi wa sudusi awladiha. Yenn tosaal ma falam juróom benn lay doon ndax na mën a génn sudus ak ñaari sudusi mbokk yi ci wàllu yaay ndax ñoom dañu xaar def rek. Te wal isnaani tankasiru xala samaaniya waaw maanaam daa bëgg wax ne la neexee ne wal isnaani mun kasiraani xala samaaniya ngaa jàng ma baari mu rek ba tey wal isnaani tankasiru xala samaaniya wa tuwaafiquha binniswi fa taruddu assamaaniyata ila arba. Yenna boo seetloo mbokk ci wàllu yaay ñoom juróom-ñett lañ waaye ñaar dong lañ am xam nga ñett mënu ñoo kenn ku ne tegg ci ñaar loolu ñaar dong toggee mu jeex kon ak damm la. waaye boo seetloo li mu bopp yi nu mu defanteeg saam yi mooy tawaafuq dañoo tawaafuqoo ci nisif kon na ngay li mu bopp yi da nga koy delloo ci waxtu ba mooy genn wàll ga boo fa defandu yëpp kon dencal foofu rek kaat te mu xol ëgg ci des nga denc foofu kaat rek te bàyyi noonu. wa salaasatu tankasiru xala sitta wa tuwaafiquha bi sulusi su boobaa fa taruddu as sittata lismayni. yéen a boo xoolee mbokk yi ci ndeeg baay mbaabaay juróom benn lañ waaye ñett lañ am xam ne ko mënu ñoo teggi mu yem ci képp waaye boo seetloo ni mbokk yi dafa caamu ñoo saami ñoo war a teggi dañoo def tawaafuq ci sulus kon dangay fekk li mu mbokk yi nga jël ceer ba ndax loolu def tawaafuq kon juróom benn boo jëlee ceer moo doon ñaar kon dangay delloo juróom benn ci ñaar. walis naa ne nag daaxilaani fil arbaxati xam nga ne léegi la nga dañeen fee muy kaat ak li nga gis fii léegi muy dë appante nañ kaat mu wopp ba dugal na ñaar ci biiram ba lekk ko kon dangay delloo kaat rek mooy fayeku tabaha biha wa tutrabu fi aslil masalati bi arbaxat wa ishrina dangay delloo kaat mu ëpp mu jëpple ko ci 6 bi ci sal masal bi mu jox la 24 6 fukkaat 24 soo boobaa nga ne lu waaye amoon ca 6 yi dama la koy multiplé ci kaat yi nga xam ne ci laa multiplé ci sal masal bi ci loolu kon fa ngi indi waahidun fi arbaxatin bi arbaxatin kon nga ne yaay amoon na benn ma multiplé ko ci kaat mu jox ma kaat 1 fukkaat 4 kon yaay benn la kaat lay am. wali awlaadi fasnaani fi arbaxatin bi samaaniyatin nga ne doomi ndey yi amoon nañ 2 ma defal leen 2 fa 4 muy 8 wali ashiqaa yi salaasatun fi arbaxatin bisney xachara su ko defee nga ne mbokk yi nga xam ne ndey ak bàyyi lañ baabaay ñett lañ amoon ca 6 ñu waxal leen 3 fa 4 muy 12 su ko defee nag bu ndee soobee dafay yam képp bi ñu topp nag mooy buñ defee tawaafuq buñ defee tawaafuq moom mooy la nga dencoon fee ak li nga denc fii da nga aw si ñu def tawaafuq dangay xool kenn ka nga xool li ñu def tawaafuq bu dee ni sifoo nga jël genn wàllu kenn ka bu dee sulus nga jël ceerub kenn ka daal koy multiplé ca lépp ka ca des lu la jox nag nga jëlaat loola door ko ca cosaan masalama. loolu nag borom téere bi ñu yor muy li ñu ëpp jàngee ci koy jàng muxtasar muy jawaaf ikkali da koo misaalut waaye mën ngaa xool ci ak dusoo kii misaal mi ka ummin wa samaaniyati ixwatin li ummin wa samaaniyata xachara axan li abin ba tey al masalatu min sitta juróom benn lay cosaanoo ndax sudus bi yaay war a am ak sudusub doomi ndey la war tax mu doon 6 kon lil ummi waahidun wa li ixwati li ummi isnaani laa yanqasimaani xalihim yéen bu yaay jëlee benn juróom benn mbokk ci wàllu yaay teggi ñaar te gis nga yow ñu juróom ñett ba mu ñëw see doo ñaar kon damm na ci ñoom laakin yu waafiqaanihim bi nis bi kama taqaddama waaye 2 ak 8 dañoo def tawaafuq danga daal di delloo li mu bopp yi muy 8 da nga koy delloo ci kaat rek muy fa taruddu wala fa turaddu ak samaaniyatu li wafqiha arbaxatin kon da ngay jàpp ni kaat nga denc foofu wayu axwat walil ixwati lil abi salaasatun laa tanqasimu alayhim laakin tuwaafiquhum bi sulusi ba tey fa turaddu assamaaniyata xachara li wafqihim sittatin ina mbokk yi bokko ak néew yi neeg bàyyi mba bàyyi 18 lañ 18 nag boo ko seetloo ñu am ñu 3 ba dañoo def tawaafuq waaye lañ defee tawaafuq moom du genn wàll déedéet ceer lañ defee tawaafuq kon ngay seet lan mooy ceerub 18 ceerub 18 mooy 6 nga jàpp ne kon fii 6 nga fa denc fële moom 4 nga fa denc woon boo xoolee 4 6 nag ñu def tawaafuq ba tax naa woo bay na sittati raajihihim wal arbaxati raajihil ixwati li ummi tawaafuqun bi nisfi waaw boo xoolee léegi 4 6 dañoo def tawaafuq te defee ko ci nisif kon fa yudrabu nisfu ahadihima fi kaamilil aaxar bis nay xachara ngay jël genn wàllu kenn ki multiplie ci lépp ka ca des mu jox la 12 xiye jus u sax mi jus yooyu mooy nekk jus u sax mi bu nee jus u sax mi mooy li nga xam ne soo nu pay ci masala mi ci moom ngay del siwaat cër boo bëgg a xam num toll woon nga multiplie ko ci daal di xam num toll woon kon su boobaa is nay xachara moom mooy jus u sax mi yudrabu fi sittatin asdul masalati bis nay ni wasabxina danga jël 12 multiplie ko ci 6 mi nga xam ne moo cosaal masala mi su ko defee mu jox la 72 fukk juróom-ñaar fukk ñaar wa man lahu shay'un fi asli masalati ya'quthu madruban fi jus'i sahmi allati duriba fi asli masala su boobaa lu waay amoon ci cosaal masala ma muy 6 nga multiplie ko ci 12 ndax 12 mooy li nga xam ne ci nga multiplie 6 su boobaa lil ummi waahidun fis nay xachara gis nay xachara su boobaa ndey benn la amoon ca 6 nga waxal ko 1 fa 12 mooy 12 maanaam benn ba ñu fukk ñaar fukk ñaar rek ba lay am wali ixwati lil ummi is naani fis nay xachara bi arbaxatin wa ishrina li kullin salaasatu ashumin bokkee ci wàllu yaay amoon nañ ca 6 yi ñaar ñaar yooyu defal leen ko ba muy fukk ñaar ñaar yoon su ko defee mu jox la 24 24 nag xam nga ñoom dañoo bari woon juróom-ñett la ñu woon kenn ku nekk ñett rek lay am ñett rek lay am walil ixwati lil abi salaasatun fis nay xachara bi sittatin wa salaasina li kulli waahidin minhum sahmaani dana mbokk yi ca wàllu ndey ak bàyyi dañoo xawoon bari ba te mën nga leen bàyyi doom yi mooy jëm rek moom dañoo matoon 18 ci ay mbokk yu góor ñoom ñëpp ay góor lañ léegi nag ñett lañ amoon ca 6 boo leen multiplier 6 boo muy 12 nag nga lay jox 36 36 nag ñoom nu ko seddoo kenn ku nekk ñaari cër lay am kenn ku nekk ñaar lay tegge mu des benn nag bu desee tabaayul bu defee tabaayul moom téere bi ngay yor muy saraab jawaahiru ikilil moom andi na ko kooku moom demam la nga denc fii ak la nga denc fii danga koo xool mu def tabaayul da ngay jël léppikee multiplie jël léppikee loolee mën a jox nag mooy jus u sax mi moom ngay jëlaat multiplie cosaal masalama ka ummin wa arbaxati ixwatin laha wa sitti axawaatin chaqiqaatin awli abin maanaam yaay ak ñeenti bokk yu bokk ak néew bi ndey doom ak juróom benn yoo xam ne ak jigéen lañ waaye ndey ak bàyyi lañ bokk ak moom baa bàyyi asluha sittatun maqaamu sudusil ummi wa sulusi awlaadiha wa sulusay chaqiqaati wa taxawlu li sabaxatin cosaal masal mu juróom benn la ndax danga ca war a génni sudusu yaay ji ak sulusu doomi ndey yi ak ñaari sulusi ñu bokk ak moom ndey ak bàyyi tey jigéen waaye kon faaw mu soltoo ba ci juróom-ñaar kon su boobaa fali ummi waahidun yaay moom benn la war a toggi demewul ci moom wal isnaani mun kasiraani xalal arbaxa muwaafiqaani laxaa bin nisfi fa turaddu al arbaxatu ila isnaani nee na ñu bokk moom ndey doom xam nga ñeent lañ te ñaar mooy seenub sulus kon xam nga ñeent mënuñoo séddoo ñaar noonu ci tegg rek dem nga xool kon seen lim bi ñoom ñeent ak seen saa yi muy ñaar luñ def mooy tawaafuq ñoo tawaafuqoo ci nisif kon limu bopp yi ngay delloo ci deux ngay jàpp ne daal deux nga denc foofu wala arbaxatu tan kasiru xala sitta wa tawaafiquha bin nisfi boo xoolee ñu bokkal moom ndeeg bàyyi tey jigéen seen dim bi juróom benn la li nga war a am nag léegi kaat la kaat muy solusaani soo xoolee kaat ak 6 nag dañoo def tawaafuq ci nisif moom itam kon fatrujahu assittatu ila salaasatin mubaayinatin yu isnay kon nga delu ci genn walu bop yi juroom ben ñu won nga japp 3 japp manam 3 nga denc fi defale ñang fa denc won 2 su ko defé nak lay jël 2 multiplié 3 ba jël 3 ba jël 3 multiplié ci 2 dan lolu moy tabayun 2 ak 3 dañu def tabayun ko ci jël multiplié ci morom rek mu bax boone 2 fa 3 muy 6 boone 3 fa 2 itam muy 6 non non 6 lay doon ko defé 6 yoy ne mom ngay jël multiplié ci 6 yi nga xamni mo doon ciosanul musallama wa taxmuna fatadribu ahadahuma kon fil akhar bi 6 kon fatadribu ayyuhal hasibu ahadahuma fil akhar bi 6 huwa jusu sahmil mas'ala fatadribuhu fi sabhatin bisnayn wa arba'ina manam bo jele 6 koy multiplié ci 7 ndax ci sal masal mi 6 lolu waye da sompon ben muy 7 ko defé nak bo waxé 6 fa 7 42 lay do 42 nak ci lam ci lay wéré fa ni ummi wahidun fi sittati manam kon nga wax kenn ku nek lo amone nala ko multiplié ci 6 nga xamne legui yaay ji ben la amone nga waxal ko en fa 6 muy 6 wali awladi hasnani fi sittatin gis nay hashara su ko defé mbokk ci walu yaay dañu amone 2 nga waxal len 2 fa 6 ko defé mo 12 dañu ñom ñent lañu won nak kenn ku nekk day am 3 dal ci yam ñu rek mom day baay dañu doonoon juróom benn amoon ca 6 yi 4 nga waxal liñ 4 fa 6 muy 24 manaam ñoom juróom benn lañ buñ seddoo 24 yi kenn ku nekk day am 4 ndax 4 fa 6 24 la suma baynal xaasili topp na mu seet diggante aji am ja manaam diggante résultat ba waxtaale si ak aji ñetteel ja xam nga ni mu la wax léegi mooy bu fekkee dafa damm ci ñaari wet moo koy defaree du ko jàll ci bu damme ci ñetti wet ku damme ci ñetti wet moom du ko tax a jafe lool ndax nee nga defee ñaari wet yi moom ngay def ba mu jekk ba xool lam la jox nga daal di xool nag léegi loolu mu la jox boo ko xoolee fee mu damme ci ñetteel ba maanaam boo xoolee fee mu damme ci ci des lu ñu war a defante dagam defar nga ñaari wet yi moom ba njekk boko jakarale genn yeug ge ci dess rek waw lu fa yalla rek nga def ko fa moom itam bu fekkon defal nako ci ñent yoon sax mu ngi wax na suma kasale ko top naka noné su fekkon da dafa damé won ci ñent borit gëna bo li jënté ñett wéti ci ba nopi da nga xol ñett wéti yi num defante genn yeug ge ci dess rek te lepp du wessu ñi nga wessu won légui waay dañu wax ni bu dé fekk malik mom du aajo ñent wéti manam du dam mukk ci ñeent wet ñett rek la mëna dam gën nga bari ndax malik moom du doon lo yetti maam jigeen yaari maam dong lay doon lo bu dee ci juróom ku mel ni al imaamu shaafii mi doon lo yetti maam jigeen nag waa foofu lay mën a damee ci ñeent wet waaye kon dëgal sara bi ñu misaalal la fa mu damee ci ñetti wet na nga koy defee ka ka jadda tey ni wa arbahi sawjaatin wa xamsi axawaatin li ummin wa sabbihi shaqiqatin aw li abin lol mo la misal fi ñaari maam jigen nekkon ak ñenti soxna ak juroomi bok ci walu ndey ak juroom ñaar ci mu bok mo ndey ak bay way jigen dañ ba ci walu bay aslu hasna hashara maqam rubi sawjati wa sulusi ikhwati ummi wa sulusi shaqiqati aw li abin ci sal masal mi ñen bus lay doon ndax da nga bëgg génne kaarub soxna yi te kon day daal di juyonteeg sulus di nga war a génneel mbokk ci wàllu yaay ba ñaari sulus yi ñu bokk moom dégg bàyyi su boobaa kon robu xoog sulus buñ tasee rek faaw mu daal di doon duus moo tax masala mi doon duus ba taxoolu li sabaxata xachara maanaam masala mi faaw mu sompoo ba ci fukk juróom ñaar ndax xam nga maanaam ñu bokk moom nday ak bàyyi seen ñaari sulus yi bokk seetoo it la fiñ toll. Fiñ toll nii boo seetloo kaar bi ñett la, boo seetloo itam mbokk yi ci wàllu yaay te war am benn sulus. Ñoom boo bale woon seen benn sulus boobu ak ñaari sulus ñaar rek mu daal doon douze xaat, mu daal doon douze xaat fukk ñaar. Te boobaa day fekk yaari maam yu jigéen ñi war a am sulus amaguñ, te doolee doon ñeenti soxna yi war a am robon trois lay doon. Moo tax juróom yooyu nag moom nga war a somp faaw mu dem 17. Lil jadd tey nis naa ni kon ñaari maam yu jigéen ñi ñaar lañu am, ñoom demeewul ci ñoom ndax ñaar lañ di ñaar am ñaar boole ci. Wani saw jaati salaasatun mun kasiratun mubayinatun wali ixwati ummi arbaxatun mun kasiratun mubayinatun aidan. Waaw li nga mu soxna yi ñent lañ, waaye seeni saam moom ñett la te mënuñu koo teggi, te loolu tabaayun la seen diggante. Dangay jaal dangay jël ñeent yi denc rek teg ko fee. Soo ñëwee itam boo xoolee doomi nday yi juróom lañ te ñoom ñaar lañ am, ba tey loolu dañoo def tabaayun ak seen saam yi. Moom it dangay jël limu bopp yi rek bu juróom yi bokki nday yi teg fee rek denc. Soo ñëwee ci ñu bokk moom nday ak bàyyit ñoom juróom ñaar lañu woon, waaye dañoo war a am juróom ñett. Su boobaa kon xam nga juróom ñaar ak juróom ñett dañoo def tabaayun ba tey. Kon fépp rek tabaayun la, fenn fu nekk da nga fay denc li mu bokkee rek te seet nag. Mooy wali shaqiqaati samaniyatun mun kasirat mubayinatun lahunna kon fa fihan kisaarun ala asnaafin talaasatin. Masala mi damm na ci ñetti wet. Wal arbaxatu raajixu zawjaati mubayinatun lil xamsati raajixi ixwatil ummi. Dana boo seetloo kaat yi nga xam ne moom nga dencen fee ca ba ngay xool soxna ya, xool juróom yi nga xam ne moom nga denc fii ba ngay seet mbokk yi ci wàllu yaay, boo xoolee kaatu 5 dañoo def tabaayun. Kon nga jël kenn ki multiplie ci kenn ki, ma tax mu naa wa musattahuhuma kisrona. Maanaam seen solution mooy boo seetee na nga ko war a def mooy jël kaat multiplie ci 5 mbaa 5 multiplie ci 4 wex la lay jox, 4 fa 5 wex, 5 fa 4 wex. Su ko defee na nga jël ñaar yooyu nag jàkkaarle ko benn fee mu demee ci ñetteel ba. Moom lay wax naa wa musattahuhuma xisrona mubayinatun li sabaxi raajixi shaqiqaati. Résultat ba nga dencoon ca fa mu demee ci ñetteel ba muy ña bokk moom ndeeg bàyyi set nga fa dencoon. Boo xoolee set ak wex nag pare dañoo def tabaayun. Kon na ngay jël wex multiplie ci set mbaa nga jël set multiplie ci wex. Moom lay wax naa ba musattahuhuma mi atum wa arbaxoon. Wex boo ko multiplie set ak set nga multiplie ko wex ñooy dalay wax 140 yooyu nag xuwa jus u sax mil masala. Loolu mooy seetukaay yu cër yi. Moom ngay jël multiplie ko cosaal masala ma. Xam nga cosaal masala ma lu mu doonoon 17 nga xam nga dafa doonoon 12 nga sompoo ba ci 17 moo tax mu naa fa tudrabu fii bi alfayni wa salaasi miatin wa tamaanina. Léegi da ngay jël 140 multiplie ko ci 17 def ko yooyu fukki yoon juróom ñaar. Su boobaa mu jox la 2380. Su ko defee nga ne kenn ku nekk nag lam amoon ca 17 ya moom laa koy multiplie 140 ndax 140 li muy bari bari fi mu toll mooy jotu sax mi. Su boobaa kon lu waay amoon ci 17 moom koy multiplie ci 140 lu mu la jox rek loolu lay am. Fa ni jëdd tey nis naa ni fii mi atin wa arbahina bi mi atay ni wasamaanina. Ñaari maami jigéen ñi doy rek lañ amoon nga multiplie leen ko téeméer yoon ak ñeen fukk mooy 140 su ko defee mu jox la 280. Wali saw jaati salaasatun fii mi atin wa arbahina soxna ya amoon nañ ñett ca ba nga ko defee 17 su boobaa nga waxal leen 3 multiplie 140 kadefe bi arbahati bi arbahi mi'atin wa hishrina kadefe mu dal lay jox 420 wa li ikhwati ummi arbahatun fi mi'atin wa arba'ina doomi ne yi ñent lañ amon ci ciosam la ñent yi nga nu tepulen len ko 140 mu dal lay jox bi 500 wa 60 mu dal lay jox 560 wali shaqiqati 8 fi 140 ñu bokk mom ndeg bay amon nañu nit ci ciosal musallama nga nit tipulen len ko 140 mu dal lay jox bi 1120 dal lay jox 1120 watax nak mu jall ci sama kasalika waxon na legi ne bu de ci ñu fi xumaale mom ñetti anam rek ci lay mëna damme waye du mëna dam ci ñenti anam wa duriba saddef nako fil hawli ci sampo ka adam batay ñen li nga xamni mom nga wara set tawar ko multiplier ci masalama su yalla do wolé masalama sampo boko multiplier ci tan la dang ko multiplier ci sampo ba da do set lo misal mi nga jox legi ci sal masalama dus lo won mu sampo ba ci 17 waye ba nga multiplier da nga multiplier ci 17 multiplier wo ci 12 rek ah kon lolu bu nga wax na bu fekke masalama da sampo li nga wara door ci masala bi dang ko door ci nam sobbo te bañ ko door ci ciosan la wa fi shim fayni nek na ci te damé ci yaari xet isna ta khashrata fuk ñaar suratan ci ay anam ci ay melo li an kunna sin fi ngir naka wep xet muy naka ngir naka wep bolo imma an yuwafiqa ben mu doponte sifama ho ci ramia aw yu bayina ha wala mu faccionte mom aw yuwafiqa wala mu deponte wala bu deponte ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar wala bayina tay faccionte al akharu ka ca dess ngay rafa ahadu mu fayil al akharu mu fayil da wax ni lu tax ko ñu dus yoom moy 3 fa 4 mu dus lay doon te li nga wax bu ni ñet la ndax dama mom dam na ci ñaari bor da wax ni man na am ñaari bor yépp go ci xol rek na bopp ya def ak ciir ya mo tawafuq ni ben nga ni man na mitam ñaari bor yu bor bo ci xol rek na bopp ya def ak ciir ya mo tabawin muy ñaar nga ni waye man na am kat nak bo xolé ci wergé mom ciir ya ak bopp ya def tabawin te bo xolé ci wergé ciir ya ak bopp ya def tawafuq lolu ñett la ba nopp nak su bokku ndum top kenn ko nek ñett yoyu imma an yata da khala ben mu def tadakhul aw yatawafaqa wala ñu def tawafuq aw yatabayana wala ñu def tabayun aw yatamasala wala ñu def tamasul yete nga waxon bagal neen dang ko multiplier wat 4 ko defé mu jox la 12 ara nga wax ni nga ko tégalé nim ko tégalé mu gën la yow bu moy nga wax ni dana balé do ni ñetti melo likoy def ko ñaar mo moy ben kon ba nga jakarlé la nek fi ak la nek fi ben mu def tadakhul mba mu def tawafuq mba mu def tabayun mba mu def tamasul kon ñent yi bokku ni tepp lay trouvé mu dal lay jox dus mo lay wax na wa fi inkisari khalas sin fayni isnata khashratu suratan kharijatun min darbi salasa fi arba bo gatay ne yaangi don deg manam lu ni tawafuq yoyu ak tabayun te wax nga la ko bo waxal la ko nga deg fa tadakhul tadakhul ay yufni yo moy du jexale ahaduhuma kenn ci yari limi al akhar ka ca dess awol ci njelbe fo xani tadakhul ak dugante la baat du firi bi ne ñaar limi tadakhul da am seen digante nak limu tekki moy benn do mo morom mo ba nga xamni bo dugul ci biir ba jex tak lañ koy xamé nak moy li ba nga xamni mo ndaw boko don genn ci bu magga boko ci genné ben yoon mba ñaar mba ñett da nga dama dem dal mom bam jexal ko tak ay lu ci dessal dara lu ci dess waaw melni mu ngi melni ñaar ak ñent xam nga ñaar ak ñent ñaar mo gëna toti boko dawalé ci ñent ñaar yoon la ci dem rek bu jexal ko tak du dess dara wala ñaar juroom ben xam nga ñaar mo gëna toti juroom ben te boko dawalé ci juroom ben day dem ba jeexal ko tàkk, ñetteel la ci raw jeexal ko tàkk. Ba tey 3-9 te daaxul la, ndax léegi ñett boo ko dawalee ci juróom ñeent ñetteel la cay dox jeexal ko tàkk-tàkk. Nga xam ne awalan jublu ci ne la boo ci dawalee benn mu jeex dafa jublu ne boo ko toppee daal day dem ba jeexal ko tàkk. Lu tax mu naa ci saraa bi fatta daaxulu ma anaaxu duxulu ahadin xadadayni fi l axar wa kawnuhu jus an minhu kamis fii aw sunus yi aw rubu yi wa naxwiha wa xalaamatuhu an yufniya ahaduhuma ay an yudhiba asxaru l xadadayni al axara ay akbarahuma isa turiha minhu fi marratayni kamis fi aw salaasa ka sunusi aw arbaxatin karubuhi aw sabxatin karsubuhi aw xachratin kalxuchari aw xichrina marratan kamis fi lxuchari. Nga xam ne ifnaa an awalan ay yufniihi bi nafsihi wala yubuxii minhu cheyan da koy jeexal tàkk waaye du ca bàyyi dara dara na jubluwul sax mu jeexal ko ci benn yoon. Kal xam sa timaxal xachara nga juróom bu demee ci fukk ñaari yoon jeexal ko tàkk daaxul yow mun naa xamle mooy nga wax ni ñaari lim yoo xam ne benn baa gën a tuuti morom ma waaye boo ko doon génne ca moom day dem ba jeexal ko tàkk dara lu ca des wa illaa ndeem du ko jeexal tàkk nag fa in baqiya ndeem des na waahidun benn kese fa mu tabaayunun kon mooy ak def tabaayun. Bu fekkoon ne lim bi gën a ndaw boo ko doon génne ci lim bopp day dem ba bàyyi ca benn waaye du ko jeexal tàkk-tàkk waaw su boobaa loolu moo tudd tabaayun. Ka salaasati ma al xachrati wal isnayni ma xattisa xam nga ñett boo ko doon génne ci fukk day dem ba yàgg mu bàyyi ca benn dong bi ca génne ñett yoon bàyyi ca benn ak ñaar nim demanteeg juróom-ñeent xam nga ñaar boo ko doon génne juróom-ñeent day dem ba yàgg mu bàyyi ca benn dong kon loolu mooy tabaayun. Wa illaa ndéem du ko jeexal tàkk waaye du ca bàyyi benn itam faaw mu bàyyi ci lépp benn fal mu waafaqatu kon mooy tawaafuq. Tawaafuq moom nee na mooy lim bi gën a ndaw boo ko doon génne ci lim bi gën a mag day dem ba yàgg du ko jeexal ba noppi nag bàyyi ci lépp benn waaw moo tax mu ne ay wa in lam yubqi al qalilu min al kasiri waahidan bi an abqa minhu aksara min waahidin wa kaanat haadihi al baqiyatu tufni al qalila bi tarxiha minhu marratayni aw aksar ka samaaniya wa xachra ne bu fekkoon ni bu ndaw yi boo ko dee génne ci lépp du ko jeexal day dem ba yàgg mu bàyyi ci lépp benn du ko jeexal moom te faaw mu bàyyi ci lépp benn dal su waanu nee na loolee mu cay bàyyi ba wëlbatiku woon génne ko ci lim bu ndaw bi day dem ba jeexal ko tàkk mën naam ñaar yoon daalu koop ka samaaniyatin wa xachara samaaniya xachara tawaafuq la ndax huit boo ko génnee ci fukk benn yoon benn la cay génn du ko jeexal da ca desal ñaar waaye ñaar yooyu mu ca desal ba wëlbatiku woon songal ko huit kon doy boyet bu toppee huit di ci génn ba yàgg day dem ñeent yoon mu jeexal ko tàkk dara lu ca des waaw daa jublu des woowee nga xam ne moo fay des ba wëlbatiku woon songal ko lim bu ndaw boobee day dem ba jeexal ko tàkk aw tubuxi baqiyatan xayra waahidin mufniyatan baqiyatal kasiri ka sittat mu xacara wala mel na léegi 6 bu génnee ci 10 du tel bàyyi ci 4 yooyu boo ko songaloon 6 du tax mu jeexal 6 waaye lam ca desal nag muy 2 waaw 2 yooyu boo ko songaloon 4 day wëlbatiku jeexal ko tàkk. Kon da ngay takk ne tawaafuq moom lim bi gën a néew boo ko dee génne ca ba gën a bari da cee dem ba yàgg nga ca mën a génn ci waaye lam cay desal day ëpp benn waaye su boobaa itam loolee mu cay desal nga wëlbatiku awalewaat ko ci bu ndaw boobulee su ko jeexalee baax na su ko jeexalee ba tey la ca des moom itam faaw mu na ëpp benn nga wëlbatiku awalewaat ko ci lam bu njëkk baati xam nan nga koy topp rek ba kere ngay gis nag kenn ka jeexal morom ma tàkk-tàkk su fekkee ne kenn ka du jeexal morom ma tàkk-tàkk faaw mu bàyyi ci benn rek xam ne ko mooy tabaayun ba nga waxoon waaye bu fekkee ne lim bu ndaw bi boo ko dee génne ca bu mag ba bu demee bu mënatu caa génn nga wëlbatiku jël desoo génn ko ci bu ndaw bi bu demee moom itam bu mënatu caa génn waye dess na lepp ben gol botiku awale wat ko ci bu ci desati diko top non rek sa yo demé dem rek bamu dess ben xamul na lolu mom tobayun la waye nak sa yo demé ba jexal ko tak tak tak nga xam dessul dara dara dara su boba tawafuq la mu dolli ko misal ndax mu gëna leer légui buñu né 8 dafa def tawafuq ak 10 dañu gis né légui bo génné 8 ci 10 dana ci bayyi lu upp benn muy ñaar ñaar yoy nak boko wëlbeuté diko awu ci 8 manam 2 boko wëlbeuté ko diko génné ci 8 day dem ba jéxal ko tak tak tak du ci bayyi dara lolu tawafuq la patay bu fekkon nga sét né 6 mu melante ak 10 patay tawafuq la ndax so génné 6 ci 10 ñent la cey bayyi ca doxé benn dal cey bayyi ñent wol buté ñent yoyé